Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 dzień września. Zbliża się właśnie godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Podwyżki dla pracowników karetek zaczną obowiązywać od października, poinformowały władze resortu zdrowia po rozmowach z ratownikami medycznymi. Jeszcze w tym miesiącu zostanie powołana spółka odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego. Za chwilę szczegóły w relacji naszego reportera. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 40 milionów. Ministerstwo Zdrowia od 1 października planuje zwiększenie wyceny pracy personelu karetek specjalistycznych i podstawowych na dobę. To efekt rozmów przedstawicieli resortu z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Minister Adam Niedzielski poinformował, że planowane podwyżki obejmą blisko połowę ratowników medycznych pracujących w służbie zdrowia. Minister powiedział też, że wcześniejsze regulacje nie obejmowały tej części załóg karetek, które są zatrudnione na zasadzie kontraktu, a nie umowy o pracę. Zapowiedziane podwyżki mają objąć wszystkie załogi. Zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, żeby na nowo ocenić, wyszacować tak zwaną cenę dobo karetki. To jest właśnie wycena, która ma na celu również docenić tą grupę pracowników medycznych, ratowników, którzy po prostu pracują w formie zatrudnienia kontraktowej. Wzrost wyceny wyniesie dla karetki specjalistycznej ponad 1400 zł, a dla karetki podstawowej ponad 1000 zł. W ciągu 2 tygodni powołana zostanie spółka odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, zapowiedział w Karpaczu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W górskim kurorcie na Dolnym Śląsku trwa 30. forum ekonomiczne. Eksperci i politycy rozmawiali m.in. właśnie o inicjatywie odbudowy Pałacu Saskiego, a debacie przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Pawlica. Wicepremier i minister kultury chwalił tempo prac administracyjnych nad projektem. Dziś mija ostatni dzień vacatio legis, specustawy dotyczącej odbudowy pałacu. W ciągu 14 dni powołana zostanie spółka, która będzie odpowiedzialna za odbudowę, zapowiedział wicepremier Piotr Gliński. Wszędzie na świecie tak się robi, no to chodzi o sprawne działanie menedżerskie, inwestycyjne. W zarządzie spółki będzie nie więcej niż 3 osoby, a w Radzie Nadzorczej 6 osób. W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił Paweł Pawlica. Dodajmy, że Pałac Saski został zniszczony przez Niemców pod koniec grudnia 1944 roku, a jedynym śladem, który po nim pozostał, jest fragment 3 środkowych arkad, w których znajduje się grób nieznanego żołnierza. Teraz w tym serwisie najnowsze doniesienia z zagranicy. Zespół NATO do spraw zwalczania zagrożeń hybrydowych rozpoczął dziś pracę na Litwie. Eksperci sojuszu przybyli na prośbę tamtejszych władz. Korespondencja Kamila Zalewskiego. Jak podało litewskie Ministerstwo Obrony, zespół przez najbliższe 2 tygodnie ma analizować sytuację związaną z agresją hybrydową. Następnie Litwie i całemu NATO zostaną przedstawione rekomendacje, jak można zapewnić skuteczną walkę z takim zagrożeniem. Cytowany w komunikacie resortu obrony Litwy szef zespołu ekspertów Michaelis Rule zaznaczył, że jest to konkretny sygnał wsparcia dla Litwy oraz demonstracja solidarności ze strony sojuszu. W ocenie ministra obrony Litwy Arvydasa Anušauskasa przybycie ekspertów pokazuje, że sojusznicy odpowiedzialnie oceniają kontekst geopolityczny Litwy i przygotowują się na potencjalny incydent. Tymczasem Czechy zdecydowały się przekazać Litwie wsparcie finansowe na walkę z nielegalną migracją. Praga wyasygnowała na ten cel ponad 500 000 euro. Dokument w tej sprawie podpisali dzisiaj w Wilnie czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulchanek i szefowa litewskiego MSW Agnie Bilotajte. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Stanach Zjednoczonych coraz bardziej rozpędza się kolejna fala koronawirusa. Jak poinformowano od początku pandemii, u 40 milionów Amerykanów wykryto COVID-19. Biały Dom wzywa osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, by poddały się szczepieniom. O czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. W połowie roku wszystko wskazywało na to, że pandemia w USA jest pod kontrolą. Każdego dnia wykrywano wówczas po 15 000 przypadków COVID-19. Obecnie liczba ta jest 10-krotnie większa. Najgorzej jest na południu kraju, gdzie odsetek zaszczepionych jest najniższy i gdzie z powodu wysokich temperatur mieszkańcy spędzają większość czasu w pomieszczeniach. Biały Dom zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu prezydent Joe Biden przedstawi plan opanowania pandemii, która nasiliła się za sprawą wariantu Delta. W wystąpieniu do Amerykanów prezydent przedstawi kompleksowy plan walki z wariantem Delta i przyspieszeniem szczepień, mówiła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki podczas konferencji prasowej na pokładzie prezydenckiego Air Force One. Jak dotąd 206 milionów Amerykanów otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. Stanowi to 62% populacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z kolei w Polsce minionej doby potwierdzono nieco ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób, które miały COVID-19. Na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze do województwa warmińsko-mazurskiego. W podolsztyńskich lasach urodzaj grzybów, a w rezultacie można tam spotkać wielu grzybiarzy. Dlatego rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak przypomina o obowiązujących zasadach. Nie wolno wjeżdżać samochodami do lasu. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w każdym nadleśnictwie mają przygotowane tak zwane miejsca postoju pojazdów, czyli takie leśne parkingi, w których można legalnie zaparkować samochód. Leśnicy przypominają, że karane mandatem jest także śmiecenie w lesie, o czym nie każdy pamięta. Ta informacja kończy serwis Trójki. Trójce już teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Kimi Räikkönen wciąż bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa, a to otwiera szansę na kolejny start Roberta Kubicy w Grand Prix Formuły 1, tym razem na Moncy. W ostatnią niedzielę polski kierowca Alfa Romeo Racing Orlen był 15 w Holandii. Zastąpił wtedy właśnie chorego na COVID legendarnego Fina. Gorący temat ostatnich dni to kwalifikacje Mundialu 2022. Czy polscy piłkarze zagrają w Katarze? Jutro będziemy mądrzejsi o tym w tej kwestii. Jakub Moder zapewnia o właściwym nastawieniu zespołu. Atmosfera zawsze przed każdym meczem jest pozytywna i na pewno wyjdziemy na to spotkanie bardzo zmotywowani, żeby wygrać, żeby walczyć o pełną pulę i to jest dla nas najważniejsze. A jeśli chodzi o porównanie tych dwóch drużyn, no to na pewno wtedy graliśmy bez lewego. Wiemy, jak jest dla nas ważny i ile znaczy dla tej drużyny, więc to na pewno będzie duża wartość dodana dla nas. Anglicy prowadzą w naszej grupie i mają 5 punktów przewagi nad Polską. Bezpośredni awans na mistrzostwa zapewni sobie tylko zwycięzca grupy. Drugi zespół weźmie udział w barażach. Przed naszymi futbolistami jeszcze sporo pracy. Przed 2 godzinami była reprezentantka Polski w piłce ręcznej Iwona Niedźwiedź oceniła szansę Wisły Płock w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej Szczypiornistów. Płoczanie zagrają z Rumunami z czarnomorskiej Konstancy. Azoty Puławy natomiast zmierzą się z Füchse Berlin. Wniosek: losowanie mogło być łaskawsze. A jak prezentują się Azoty przed konfrontacją z Niemcami? Znów Iwona Niedźwiedź. Füchse to jest uznana marka. Będzie po prostu bardzo trudno, ale daleka bym była od przewidywania, że Puławianie mają w ogóle szans. To będzie zespół, który już z Robertem Lisem przepracuje okres przygotowawczy, czyli tak naprawdę możemy zobaczyć zupełnie inne Puławy. Też się jakoś tam fajnie powzmacniali. Trzeba trzymać kciuki, niech walczą. Trzeci etap wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii. Drużynową jazdę na czas wygrał zespół Ineos Grenadiers z Michałem Kwiatkowskim w składzie. Brytyjscy kolarze wyprzedzili Deceuninck Quickstep o 17,5 sekundy na trzecim miejscu Jumbo Visma. Tour of Britain potrwa do niedzieli. Ostra strzelanina w Nowym Jorku. Zaczął się pierwszy z ćwierćfinałów turnieju singlistów podczas US Open. Botik van de Zandschulp gra z Danilem Medvedevem. W pierwszym secie Rosjanin prowadził już 5-1 i wyglądało na łatwy łup, ale van de Zandschulp odzyskał moce i doprowadził do 3-5. Zakończyło się jednak 6-3 dla Medvedeva. Zaczął się drugi set i jest 4-0 dla Rosjanina. Sport w Trójce tuż po godzinie 21. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodny i ciepły dzień. Termometry pokażą 19 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 26 na zachodzie. Wiatr słaby nad morzem i w Sudetach, okresami umiarkowany. W całym kraju nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego 4. godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tanio, bo w lidlowych cenach. Mleko Mazurski Smak 36% taniej. Złoty 89 za karton przy zakupie 12. I parówki Berlinki 45% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3.

No to posłuchajmy jeszcze dwa razy krótko CSS.

walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. O seu site na rede acessei. Você mandou mensagem e eu mandei. Pela internet você me diverte. Fala de umas coisas que eu nem sei. Hoje logo depois que eu acordei, a primeira coisa que eu pensei, que pela internet você me promete ser aquilo tudo que eu sonhei. Na rede acessei. Você mandou mensagem e eu mandei. Pela internet você me diverte. Fala de umas coisas que eu nem sei. O que vai fazer nessa sexta-feira? Será que a gente poderia se encontrar? A gente sai pra falar besteira. De repente a gente pode se gostar. O seu site na rede acessei. Você mandou mensagem e eu mandei. Pela internet você me diverte. Fala de umas coisas que eu nem sei. Hoje logo depois que eu acordei, a primeira coisa que eu pensei, pela internet você me promete ser aquilo tudo que eu sonhei. O que vai fazer nessa sexta-feira? Será que a gente poderia se encontrar? A gente sai pra falar besteira e de repente a gente pode se gostar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. la pa la la pa pa pa. E da internet você me diverte, fala de mais coisas que eu não sei. Pa pa la la pa la la pa pa pa. Pa pa la la pa la la pa pa pa. Pela internet você me promete ser aquilo tudo que eu sonhei. Śpiewał Marcos Valle online. Marcos Valle urodzony w Rio de Janeiro. Mówię o tym tak dla odmiany, bo na przykład członkowie grupy CSS pochodzą z São Paulo i okolic. A wcześniej, przed Marcosem Valle, Getz Gilberto, klasyk, The Girl from Ipanema. Teraz grupa również pochodząca z Rio de Janeiro, Paralamas. Trochę inny gatunek muzyczny, ale na pewno będzie melodyjnie. Seu sorriso eu não vi nem a cor. Pasa noite, passa rente e leva tanta gente que eu até perdi a conta e nem te contei. Uma novidade quente, eu nem te contei. Eu tive vários dias numa onda diferente e provei tantas frutas que te deixariam tonta. Eu nem te falei da vertigem que se sente. Eu nem te falei que eu te procurei pra me contar. Rasga a noite, passa rente e leva tanta gente que eu até perdi a conta e nem te contei. Uma novidade quente, eu nem te contei. Eu tive fora uns dias numa onda diferente e provei tantas frutas que te deixariam tonta. Eu nem te falei da vertigem que se sente. Eu nem te falei que eu te procurei pra me confessar. Eu chorava de amor e não porque eu sofria. Mas você chegou. Słuchaliśmy zespołu Paralamas w dwóch utworach Dois Elefantes i Uns Dias. To były lata 80., a teraz cofniemy się trochę w czasie i posłuchamy zespołu dla niektórych Brazylijczyków, a myślę, że nawet dla wielu z nich, jednego z najważniejszych. Swe chwile chwały grupa Os Mutantes przeżywała głównie w latach 60. i 70., ale do tej pory nagrywa i koncertuje. Ostatnia płyta ukazała się raptem półtora roku temu. Ale my cofniemy się do roku 1968 i posłuchamy utworu Panis et Circenses. Ale najpierw inna gwiazda lat 60., 70., 80. i właściwie kolejnych dekad również. Inna gwiazda brazylijska, a mianowicie Caetano Veloso. Czyli najpierw Caetano Veloso, a później Os Mutantes. Thank you. precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor, e matei às 5 horas na Avenida Central. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol, e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar. Mas as pessoas na sala de jantar em nascer e morrer.